په درگاه کې دې پریوتای په سجدایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم ته هاتې هدایت راته ہدایت رت کوائشی کہ ہر سو دستال لاری نا خطایم په درگاه کې دې پریوتای په سجدایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم ته رحیم ته کریم خدایا تو رحمت کرمی لو یا خدایا خوار بند دستا درحم بو اسرایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم په درگاه کې دې پریوتای په سجدایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم لوی بادشاہ ته زما د ژوند مالک لوی بادشاہ ته زما د ژوند مالک لوی بادشاہ ته زما د ژوند مالک لوی بادشاہ ته زما زدستا خورونا چار غند بندایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم په درگاه کې دې پریوتای په سجدایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم لزړګي نام جوړ شوای ته ترکانې لزړګي نام جوړ شوای ته ترکانې سوچنو سلا وړای پوژړایم خدایا پاک نکړی لړلای په ګنایم په درگاه کې دې پریوتای په سجدایم خدایا خدای پاک نکړي لړلې په ګنایم وپان کړي زما ژوند سره خيو وپا نکڑی زما ژوند سرا خویونا وپا نکڑی زما ژوند سرا خویونا وپا نکڑی زما ژوند سرا خویونا خطا کار یم گنہگار یم بی وپا یم خدایا پاک نکړي لړلې په ګنایم په درګه کې دې پرې وتای په سجدایم خدایا پاک نکړي لړلې په ګنایم قریش نور په پلا قریش نور په بل لا رسم کړه قریش نور په بل لا رسم کړه قریش نور په بل لا رسم کړه ستا په کی عاجز کلم پوتوایم خدای پاک نکړي لړلې په ګنایم په درګه کې دې پرې وتای په سجدایم خدای پاک نکړي لړلې په ګنایم خدایا پاک نکړي لړلې په ګنایم خدایا پاک نکړي لړلې